Słuchawki douszne Xiaomi Buds 5 tylko 269 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 349 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro po rządzie premier może podjąć decyzje personalne w sprawie wydawania pieniędzy z KPO. Za chwilę relacja naszego reportera. Będzie zawiadomienie do prokuratury po pojawieniu się flagi UPA na Stadionie Narodowym. Hiszpania rozpoczyna przewożenie nieletnich migrantów z Wysp Kanaryjskich na kontynent. Jeśli uznam, że ktoś zawiódł na poziomie politycznym, poniesie tego konsekwencje, zapowiada premier Donald Tusk. Szef rządu był pytany przez dziennikarzy w Bydgoszczy o nieprawidłowości przy wydawaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według medialnych doniesień za pieniądze dla branży turystycznej kupowano m.in. jachty, sauny i ekspresy do kawy. W Sejmie tym tematem zajmuje się Bartosz Bielecki. Bartku, jakie działania zapowiedział premier? Była mowa o bałaganie zostawionym przez poprzedników i beztroskim wydawaniu środków z KPO. Brak staranności Donald Tusk tłumaczył pośpiechem, ale zapowiedział też dokładnie wyjaśnienie całej sprawy. Tłumaczyć się ma ministra funduszy i polityki regionalnej, o czym mówił w Bydgoszczy premier Donald Tusk. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz odpowiada za te działania. Jutro na rządzie pewnie długi czas będzie tłumaczyła każdy z elementów tych procedur. Będzie mówiła też o tym, co zrobiła jako nadzorująca ten resort. Po tej informacji będę miał już materiał wystarczający, żeby podjąć decyzję, jeśli będzie trzeba, także decyzje personalne. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pisała rano w mediach społecznościowych, że w awanturze dotyczącej środków z KPO nie chodzi o żadną prawdę, a o skompromitowanie funduszu. Do końca września mają być też znane wyniki kontroli w tej sprawie prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. W związku z pojawieniem się flagi UPA na Stadionie Narodowym zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył operator obiektu. Czarno-czerwone barwy organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu pojawiły się na trybunach podczas sobotniego koncertu białoruskiego rapera. Ubolewamy, że doszło do takiego incydentu, mówi rzeczniczka PGE Narodowego Małgorzata Bajer. Stanowczo jednoznacznie potępiamy eksponowanie jakichkolwiek treści propagujących totalitarny ustrój czy treści nawołujące do nienawiści. Od lat powtarzamy, że stadion jest miejscem tylko pozytywnej energii, w którym absolutnie każdy uczestnik powinien czuć się komfortowo i bezpiecznie. Podczas imprezy doszło do zamieszek. Policjanci zatrzymali ponad 100 osób, mówi Edyta Adamus ze stołecznej komendy. Policjanci ukarali mandatami 50 osób na łączną kwotę 11 450 zł, a do sądu skierowano 38 wniosków o ukaranie. W internecie pojawiły się filmy, na których jeden z uczestników koncertu wymachiwał flagą UPA. Policjanci ustalają szczegóły i osoby odpowiedzialne za ten incydent. Z kolei wrocławska policja zapowiada wysokie mandaty wobec kierowców, którzy w niedzielę tydzień temu zawracali w korytarzu życia na autostradzie pod miastem. Popis piractwa drogowego zarejestrowały kamery, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Tomasz Jędrzychowski. Z pewnością sprawcy takich zdarzeń zostaną odpowiednio ukarani, odpowiednie konsekwencje zostaną wykonane. No i zawsze w sytuacjach, kiedy ewentualnie mamy problem gdzieś tam nawet z dotarciem na czas, no to wnioski wyciągamy zawsze z takiej sytuacji. Za złamanie przepisów dotyczących korytarza życia grozi do 2,5 tysiąca złotych mandatu i punkty karne. Hiszpania rozpoczyna przewożenie nieletnich migrantów z Wysp Kanaryjskich na Półwysep Iberyjski. Dotarli oni na archipelag drogą morską bez opieki osób dorosłych. Dziś pierwszych 10 nieletnich migrantów z Wysp Kanaryjskich trafi na Półwysep. To realizacja wyroku Sądu Najwyższego, który nakazał państwu przejęcie odpowiedzialności za te dzieci. W sumie na archipelagu przebywa około 1000 młodych migrantów ubiegających się o azyl. Pochodzą głównie z Mali, gdzie od 13 lat trwa wojna między grupami islamskimi a rządem. Migranci będą przewożeni na Półwysep 2 razy w tygodniu w grupach liczących od 15 do 20 osób. Będą podróżować pod opieką wyspecjalizowanego personelu, ale ich docelowe miejsca pobytu nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo, że nie chcą ich przyjąć m.in. Madryt i Walencja, które zgłosiły sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. W ramach szerszego planu na Półwysep Iberyjski ma trafić 3000 nieletnich migrantów z Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 13 zaleca się korzystanie z energii i wykorzystywanie jej nadmiaru. Do końca dnia będą trwały zielone godziny, co oznacza, że można normalnie korzystać z prądu. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W lasach wciąż mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.

Przypomnijmy, że kiedy startował zespół Lombard, to była w nim trójka wokalistów. Małgorzata Ostrowska, Wanda Kwietniewska i Grzegorz Stróżniak, i ten ostatni właśnie przed chwileczką dla nas zaśpiewał w muzycznej poczcie UKF. 2-2-7 trójek. Halo, dzień dobry. Ja jestem Filip z Wózka Zdroju i chciałbym zamówić piosenkę z Męskiego Grania Orkiestra 2016 Watacho. Bo chciałbym sobie przypomnieć, bo kiedyś tego słuchałem i chciałbym sobie tą piosenkę przypomnieć. Wszyscy ręce w powietrze! Orkiestra Męskiego Grania i słynna Watacha. 227 trójek UKF małpopolskiradio.pl. Pan Bartosz napisał do nas i prosi o nagranie Whitney Houston z płyty, która okazała się 40 lat temu, a właściwie dokładnie to 40,5. O nagranie pod tytułem The Greatest Love of All. Właściwie Greatest Love of All. I tu przy okazji również pozdrowienia dla żony Pauliny, pourlopowych rodziców Anny i Bogdana z Gryfowa Śląskiego oraz wszystkich słuchaczy trójki, czyli dla Państwa. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter

uzdrowienia z zagranicy i nie znalazłszy drugiej pary oczu, wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery z mlekiem, to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco, pozdrawiam i całuję gorąco, pozdrawiam i całuję gorąco, pozdrawiam i całuję gorąco. Róże Europy, list do Gertrudy Burgund. 227-UKF@małopolskieradio.pl. Państwo piszą, dzwonią i teraz bardzo radosny list od Konstanteo, który pisze: dzień dobry, dziś zdałem egzamin na prawo jazdy za pierwsze podejście i chciałbym z tej okazji usłyszeć Bittersweet Symphony grupy The Verve. Załączam pozdrowienia dla trójki i wszystkich słuchaczy, a my gratulujemy.

trójce Social Distortion, Dear Love. UKF Małpa Polski Radio.pl, ten adres mailowy przypomnę czynny jest przez całą dobę, a poczta w tym tygodniu od poniedziałku do piątku, w piątek troszkę innej godzinie, pomiędzy 13 a 15, a jutro, pojutrze i popojutrze między 11 a 12. Na całych jeziorach ty, to propozycja pani Katarzyny z Częstochowy, która pisze tak, właśnie jedziemy na Mazury, poprosimy o tę właśnie piosenkę. Na całych jeziorach ty. To Nosowska, piosenka do tekstu Agnieszki Osieckiej. Proszę o najpiękniejszą śpiewaną przez Sinéad O'Connor piosenkę Nothing Compares to You. Piosenkę napisaną przez Prince'a i pani Kasia dodaje: cudowny głos, ale ogólnie chaos w życiu i przedwczesna śmierć. Katarzyna Borowiecka już za chwilę w Tu Myśliwiecka 357. My dziękujemy. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Do usłyszenia jutro po 11:00. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues. 'Cause